Працягваем знаёміць з кнігай Алеся Камоцкага «48». Паслухаем некалькі вершаў з гэтай кнігі. Старонкі з кнігі. День раптовно кончается вечером, успомином становится день. На мгновенные кропельки вечности разлетается шерох надей. И тады, аж до самой ранницы, мои думки шукают тебе. И межволи губляется у памяти, коли знов починается день. Я уже не грошу с подяваннями, я старанно планую протяг. Але мары живут поза планами, поза межами сенсу життя. Только сны поспевают за мроями, только ночи яны наиближей. И сдается, что здесьница сдолеют, але знов починается. Дзень. Гэты вечар так паволі пачынаўся, а пасля імкліва знікнуў уначы. І памкненні цішынёю аб'яднаўшы простым словам нашы думкі навучыў. Гэтых словаў не хапала да світання, і наступная дарыла шчодра ноч. А ўжо тыя, што былі пры развітанні, нам падказваў клапатліва дробны дождж. Дождык ліў, але яго ніхто не бачыў, як і раніца, што даўна надышла. Я ішоў і забываў сустрэчу нашу, а яна ўсё забыцца не магла. Я ведаю, что ты побач, бо бачыў пясок на снезе. Тут ветер звычайно ходзіць холодным сивым безмежжам. Сляды твои прыхавае імжой, каб я их не бачыў. Ты побач, я адчуваю прысутнасць вачэй гарачых. Прысутнасць хавае сутнасць у сум неспадзяных думак, і хочацца быць пачутым, ды словаў няма разумных. Я ведаю, что ты побач, ды клікаць не мае сэнсу. Я моўчкі адвожу позірк, бо ветер услед смяецца. Свет з пустога вакна – мая зорка цяпер. Ёсць яшчэ цішыня ды замкнутыя дзверы. А яшчэ неспакой ды шляхі ў непазбежнасць. Я туды не з табой адыходжу, канешне ж. Бласлаўляю твой шлях ад наступнага дня. Бласлаўляю твой дах, што мяне не прыняў. Старонкі з кнігі.